राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम अपने होश हो गए हैं तो जो अभी ये गाना कर रहे हैं इनके नारायण नारायण बाहर बैठने वाले भाई बहन है वे भीतर आ जावे इधर बैठ जावे। एक वस्तु का निर्माण होता है मानो बनाई जाती है और एक स्वतः सिद्ध है दो तरह की बात है। तो संसार और संसार की जितनी चीजें हैं ये बनावती है बनने वाली है इनका निर्माण होता है और परमात्मा बने नहीं बनाए नहीं जाते हैं उनका निर्माण नहीं होता है वो स्वतः है। स्वतः है उसकी प्राप्ति के लिए जैसे निर्माण निर्मित वस्तु के प्राप्ति के लिए उद्योग होता है वैसे उद्योग नहीं होता है। ये दो तरह की बात है। जो स्वतः सिद्ध है उधर तो लक्ष्य करने की जरूरत है और जो उत्पन्न होने वाली चीज है वो लक्ष्य करने मात्र से नहीं मिलती है उसमें क्रिया होती है पदार्थ होता है चाहे वहाँ जावे चाहे वहाँ लावे चाहे यहाँ बनावे चाहे बनी हुई को उत्पन्न करें तब वो होती है। स्वतः चीज होती है स्वाभाविक जो सब जगह स्वतः है उसको कोई जाना नहीं पड़ना उसको कोई लाना नहीं पड़ना और उसको बनाना नहीं पड़ता उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता उस तरफ तो एक दृष्टि करनी पड़ती है और जो दृष्टि से वो मिल जाती है जैसे ये लाइट है देखते नहीं तो नहीं दिखती इधर देखते तो नहीं दिखती इधर देखते दिख जाती है तो है उसको देखना ही है केवल। तो परमात्मा तत्व है वो स्वतः सिद्ध है उसको पैदा किया नहीं जा सकता पैदा होता नहीं वो सदा से है सदा ही रहेगा कभी उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं है। नाभाव विद्यते स्वतः सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है विद्यमान भाव ही विद्यमान है तो उस तरफ ख्याल करने से कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो हम उस तत्व को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। बनावटी चीजें तो बनती है और बिगड़ती है होती रहती है बनती रहती है बिगड़ती रहती है जन्मते रहते हैं मरते रहते हैं ये बिगड़ने बनने वाली चीजें है संसार की। तो परमात्मा की तरफ केवल ख्याल करना है उस तरफ अपनी बुद्धि वृत्ति है उधर की तरफ ख्याल करना है केवल ख्याल करने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए मैं बात बताता हूँ उस तरफ जैसे अपने कहते हैं कि संसार है संसार और है ये दो चीजें संसार एक है तो संसार है नहीं संसार बना हुआ है और मिट रहा है उत्पन्न और नष्ट होता है जिसमें संसार का प्रवाह बह रहा है उत्पत्ति और विनाश है इसके बीच का प्रवाह है ये एक रूप कभी नहीं रहता। जैसे नदी होती है गंगा जी है वो हरदम बहती रहती है समुद्र की तरफ जाती रहती है रात में दिन में सुबह शाम किसी समय देखो बहाव बहता ही है ऐसे मात्र दुनिया अभाव में मृत्यु में ये जा रही है निरंतर। इस बात मैंने एक बात कही थी वो याद होगा मैंने कहा ये जो जी रहे हैं ये तो वहम है और सच्ची बात है कि मर रहे हैं जिस दिन जन्मे थे उतनी उम्र आज नहीं है जन्म के दिन जितनी उम्र हमारी थी उतनी आज दिन नहीं है। अगर ये कितनी है इसका तो पता नहीं, पर जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर ही गए, उतने मृत्यु के नजीक आ गए। ये खूब ख्याल करने की बात है, समझने की है, इसको भी बनाना नहीं है, ये भी बनाना नहीं, ये तो स्वतः स्वाभाविक। तो सब संसार लीन हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। तो सब अभाव की तरफ जा रहा है, तो जी रहे हैं ये वहम है और मर रहे हैं ये बात सच्ची है। उल्टी बात को पकड़ लेने से उल्टी बात समझ में नहीं आती। तो जी रहे हैं ये भाव लेने से मर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती। वास्तव में सब संसार जा रहा है। अब बात आ जाएगी संसार है ऐसा मानते हैं, इसमें खूब ध्यान दें एक बात का कि संसार है जो कहते हैं, है ना उसका है जो रहता हो, और संसार नाम है जो सीगत हो, चल गतन गमनशील हो, उसको संसार कहते हैं। तो संसार है, इसमें संसार तो विकारी है और है निर्विकार है। हम संसार के साथ में है लगा लेते हैं तो संसार है दिखने लगता है, परंतु संसार है नहीं, ये तो बदलता है। बालकपन से आज दिन तक शरीर बदला है ना, ये संसार बदला ही है। एक दिन वो था जिस दिन भगवान राम जी यहाँ पधारे थे, उनकी सेना आई थी, वो एक दिन था, और आज देखो तो कितना ही बदल गया। तो ये बदलता ही रहता है, संसार बदलता है ना उसका है जो नित्य रहे। तो ये कहते हैं संसार है कि ये शरीर है, कि ये पंडाल है, कि ये बत्ती है, ये मकान है, कि ये दीवाल है, ये वृक्ष है, ये थंबा है। तो संसार है, थंबा है, पंडाल है, वृक्ष है, दीवाल है, ये है तो एक रहा और ये अलग अलग रहे। शरीर है, ये थंबा है, ये लाइट है, ये थंबा है, तो थंबा लाइट अलग अलग है, पर है में फर्क नहीं है। है तो उसको कहता है जो सब में है। तो संसार है, संसार में है बड़ा नहीं है, है में संसार है। ये बात ध्यान देने की है तो है, ज्यों का ज्यों रहता है, उत्पत्ति है कि सर्ग है कि प्रलय है। तो है तो वो रहा, उत्पत्ति सर्ग प्रलय ये अलग अलग हुए। जो विकारी है उनके साथ है लगाने से उस विकारी में है आरोप कर लेते हैं, ये गलती होती है। आरोप जितनी चीजें हैं उन चीजों में है रहता है, है तो रहेगा ही। जैसे शरीर है और शरीर मर जाएगा तो मुर्दा है, फिर उस जला दे तो राख है, फिर राख उस दिन में मिट्टी में मिल जाती रेत, राख का पता ही नहीं रेत है। तो वो है पड़ा तो नित्यार, ये बदलने वाला है, शरीर है, ये मरना है, ये जलना है, राख है, रेता है, ये बदलने वाली चीजें हैं। तो है रूप परमात्मा का है और ये संसार दूसरी चीजें, ये संसार का नाम है। तो हम इस संसार में है कह देते हैं, है जो है होता है वो नहीं नहीं होता, और नहीं होता है वो है नहीं होता। है वो है जो है ही है, रहे ही, कभी परिवर्तन न हो, अभाव न हो, वो है होता है। इस संसार का परिवर्तन होता है, अभाव होता है, तो है पना संसार में नहीं है, है पना परमात्मा का है। आप इतने बैठे हैं, कथा सुनी है, सत्संग सुनी है, भागवत की कथा आपने सुनी है, समझा है। तो संसार सब बदलता है, सुनने का बदलता है, परंतु भगवान भी बदल गए ऐसा सुना है कभी? भगवान पहले दूजे थे, आजकल दूजे आ गए हैं ऐसा सुना? राज्य पहले का था वो कांग्रेस का आ गया, ऐसे कर दिया, अंग्रेजों का था। तो ये तो बदलता है, परंतु परमात्मा बदलते नहीं। ऐसे ही आपका शरीर बदलता है। अब शरीर के साथ आप अपने को बदलना मान लेते हैं, ये गलती है। बचपन में मैं था, वो खेलता था, फिर पढ़ता था, मैंने परीक्षा दी है, पढ़ा हूँ तो पढ़ता था, वही आज मैं हूँ। ऐसे आदमी जानता मैं हूँ, परंतु शरीर वह नहीं है। शरीर बदल गया, छोटा था, बड़ा हो गया, परिवर्तन हो गया। 2-4 साल के मेरी उम्र को कोई देखा है, आज देखे तो पहचान नहीं सकता कि बच्चा था वो, ये पहचान ही नहीं सकता, इतना बदल गया। पर मैं तो वही हूँ जो बच्चा था। तो बच्चा था आप जो स्वयं वही रहते हैं, जनोना मरना होता है अलग अलग, आप रहते हैं, आप तो स्वयं रहने वाले हैं और शरीर बदलने वाला है। ऐसे संसार तो बदलने वाला है और संसार में परमात्मा रहने वाले हैं। तो संसार में रहने वाला और शरीर में रहने वाला, ये रहने वाला एक जाति का है, और शरीर बदलने वाला और संसार बदलने वाला एक जाति का है। तो ये अलग अलग है, संसार का ही एक छोटा सा टुकड़ा शरीर है। तो बदलने वाला की जो बदलने वाला है शरीर, ये एक है, और परमात्मा संसार पर उसका एक अंश ये स्वयं है। तो है एक है, नहीं है नहीं है, एक है। तो संसार को तो नहीं कहते हैं, ये बदलेगा, ये रहेगा नहीं, परिवर्तनशील है, क्षण पंगुर है, एक क्षण भी स्थित नहीं रहता, बदलता ही रहता है। नहीं तो माँ के गोदी में छोटा सा बालक था, आज इतने इतने बड़े हो गए, तो बदल गया ना। परंतु मैं छोटा था, मैं बड़ा हुआ, तो वास्तव तू छोटा बड़ा नहीं, और छोटा बड़ा हुआ शरीर, शरीर के साथ अपने को मान करके कहते छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये शरीरों को लेकर के है। भीतर में जो है परमात्मा का अंश, उसमें कोई फर्क नहीं है। बालक है, जवान है, बूढ़ा है, उसमें परमात्मा का अंश वही है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वही परमात्मा का अंश है। ऐसे स्त्री पुरुष में वो परमात्मा का अंश एक ही है। ये शरीरों का बदलना है, शरीरों का अलग अलग होना पड़ना है। भीतर में रहने वाला जो परमात्मा का अंश है वही है, वो परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा को मिलता है, परमात्मा से मिल जाता है। और संसार का अंश है, वो संसार के साथ रहता है। तो हमें क्या करना है कि जो है वो परमात्मा की जाति का, परमात्मा की जाति का मैं हूँ, मैं परमात्मा का एक है ये, तो मैं परमात्मा का हूँ, उसको स्वीकार करें। और जिसे शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, पदार्थ, रुपये, पैसे, मकान, जायदाद, ये संसार की है, तो इनके द्वारा तो संसार की सेवा करें और अपने को भगवान में अर्पण कर दे, निहाल हो जाए। ये है परमात्मा है, संसार है, भोगी है, ये योगी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये साधु है, ये गृहस्थ है, त्यागी है, ये रागी है, भोगी, ये अलग अलग है, एक है सब में वो। अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला है, तो बुरे भले में फर्क है में क्या फर्क है? है वो परमात्मा का, सब जगह है रूप से वो परमात्मा है। तो समझे भी है रूप से परमात्मा, वो बनता बिगड़ता नहीं, उसका नाश होता नहीं। अब कहते हैं स्वर्ग है, फिर कहते प्रलय है, तो स्वर्ग कह दो, प्रलय कह दो, ये में तो बड़ा भारी फर्क है, जीता है मर गया है फर्क है, पर है में क्या फर्क पड़ा? तो है की तरफ दृष्टि न रख करके जन्मने मरने और बदलने वाले की तरफ ही है देखने है, तो बदलने वाला वो है नहीं है, है नहीं बदलने वाले का नाम है। तो बदलने वाले में एक है रहने वाला है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। इस नष्ट होने वाले में जो अविनाश है उसको देखे, तो शरीर में अपने को देखे, संसार में भगवान को देखे। तो संसार से अलग भगवान है रूप से है, ऐसे शरीर से अलग आत्मा है रूप से, सत्ता रूप से, और शरीर और संसार एक जाति का, और परमात्मा और आप एक जाति के। तो परमात्मा है वो नित्य है, रूप है और संसार नहीं रूप है। तो नहीं रूप है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसको बनाना नहीं पड़ता है। जो लक्ष्य है, जो है बना है, वो परमात्मा का है और नष्ट होते ये संसार का है। तो है वो है जो जिसको हूँ कह देते हैं, मैं पण लग जाते से हूँ हो जाता है, तू करने से है होता है, मैं और वह करने से है होता है, ये करने से है होता है, मैं करने से हूँ हो जाता है। तो मैं के कारण हूँ ना हुआ नहीं तो है ही है। तो है इसको अलग करे, फिर मरने जन्मने वाले संसार से है को अलग करके देखे, है मैं अपनी स्थिति स्वतः है और है वही स्थिति देखे तो ज्ञान हो जाएगा, और नहीं मैं है को रखो अज्ञान हो जाएगा। नहीं को है मानना ये अज्ञान है, नहीं को नहीं माना है को है जानकर अपना है में स्थिति है बदलता है, मैं नहीं बदलता, अपना स्वरूप बदलता नहीं है, शरीर बदलता है, ऐसा जाने तो ज्ञान हो जाए। तो हमारा स्वरूप है हुआ और संसार का स्वरूप नहीं हुआ। संसार में परिबंध परमात्मा वो है रूप से है, संसार में परिबंधनशील है। ऐसे शरीर मैं हूँ वो है रूप परमात्मा का अंश है, और शरीर है ये परमात्मा का अंश नहीं है। तो शरीर तो संसार का अंश है, ये बदलने वाला है, ये परिवर्तनशील है और ये रहने वाला है। तो रहने वाला परमात्मा तत्व है, तो ये जाने वाला है, इनसे अपने को अलग माने। जाने वाला दृश्य है उसको हम जानते हैं, और है जो हम हैं वो जानने में आने वाला नहीं है, वो जानने वाला है। जैसे मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और आपके शरीर और थंबा लाइट ये दिखने वाली है, तो दिखने वाला और देखने वाला दो चीज होती है। तो अपना स्वयं स्वरूप देखने वाला है, सबकर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवध पति सोई, जो जानने वाला है वो राम जी है, और जानने में आने वाला वो संसार है। तो संसार के साथ संबंध सेवा का हो, क्योंकि संसार को आज तक कोई ले नहीं सका है, संसार का अभाव होता है। अभी तक संसार किसी को मिला नहीं है, ये आपको अटपटी बात बिल्कुल विरुद्ध बात दिखेगी। संसार मिला नहीं है, किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला, मिलेगा कभी नहीं, क्यों तो बहता है हरदम मिलेगा से। आप रहते हो, रहने वाले बहने वाले का संबंध कैसा, एक रहने वाला एक बहने वाला, तो बहने वाला संसार है, आप रहने वाले हो। तो शरीर बहने वाला आप रहने वाले, संसार बहने वाला परमात्मा रहने वाले, तो आप रहने वाले परमात्मा रहने वाले उनके साथ तो रहना है और संसार की सेवा करना है। क्योंकि ये रहती क्या कहते हैं, सेवा कर लाभ ले लो। इनको पकड़ कितना रखोगे, रुपयों का संग्रह कर कितना दिन रखोगे, चाहे रुपये नष्ट हो जाए, चाहे आप मर जाए, चाहे दोनों नष्ट हो जाए, इसके साथ संबंध रहने वाला है ही नहीं। संसार पर परमात्मा साथ संबंध नित्य रहने वाला है, तो इनके द्वारा संसार की सेवा करना, अपना काम संसार की सेवा करना और परमात्मा में हरदम रहना, परमात्मा को याद करना। तो परमात्मा तो हमारा है, हम परमात्मा के हैं, और हमारी सामग्री संसार शरीर ये संसार का है। तो संसार की सेवा में लगा दो, जिसकी है उस चीज को दे दो उसी को, और अपने आप को परमात्मा को दे दो, क्यों परमात्मा का ही अंश है ये। तो परमात्मा को दे दिया, शरीर को संसार को दे दिया, तो शरीर सामग्री वो संसार के लिए है। तो अपने उनको देते रहे, जैसे हमने रसोई बनाई तो उसमें हमारे लिए बनी, उसमें थोड़े से कुत्ते को भी डाल दें, अतिथि को या साधु भिखारी उसको भी दे दें, उसको थोड़ा भाग उनको दे दें और अपने दे लें, तो वो उसके भागी है। वो आ जाता है अतिथि, तो हम यहाँ रहते हैं तो भर पेट खाते हैं, वो तत्काल आए तो थोड़ा दे दो, एक रोटी दे दो, वो भी उसका भागी है, वो भी हमने दिया है, ऐसा नहीं, उसी की वस्तु उसको दी है। इस वास्ते इसमें अभिमान भी क्या, नहीं देना अपराध हो जाता, देने में अभिमान होता ही नहीं। तो दी हम वस्तु वो भी, आज हम भगवान को सब संसार दे दे, घर अपने को भगवान को अर्पण कर, अभिमान किस बात का, ये तो भगवान का ही है, संसार ये नाशवान भी भगवान का, अविनाश जीव भी भगवान का। तो भगवान को देना क्या है, अपना न मांगना, भगवान को देना। आप साहब भगवान को तो है ही, आपने छापा मारा कि मेरा है मेरा है, ये गलती हुई, इसको छोड़ देना भगवान का। मनुष्य देखता है कि ये तो घर मेरा है, दूसरे घर भगवान के हैं, ये रुपये मेरे हैं, दूसरे भगवान के हैं, ये परिवार मेरा है, वो भगवान का है। ऐसा अगर माने तो भगवान को कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्यों ने अपने घर बनाए वो तो मेरा जो भगवान का, चींटी ने घर बनाए वो तो मेरा जो भगवान का, तो सब जीव होगा ही होगा, भगवान तो जयराम जी की क्या मिलेगा। तो सब संसार भगवान का, ये वही कह सकता है जो अपना घर अपना शरीर अपना कुटुंब को अपना नहीं मानता, वो कह सकता है भगवान का है। नहीं तो अपने अपनी चीजें, कुछ जमीन हमने ले ली, कुछ इंजीनियर ने ले ली, कुछ जमीन उसने ले ली, ऐसे जमीन के मालिक बन गए तो जमीन भगवान की कहाँ रही। भगवान को तो केवल क्या दिया, भगवान का है ठगा के लिए है तो नहीं कुछ भी। तो भगवान का ही कह सकता है, भगवान का माने तो अपने को भगवान का ही माने। सच्ची बात है, घर भगवान का है, धन भगवान का है, कुटुंब भगवान का है, वस्तु भगवान की है, और भगवान की सेवा में लगाना है। सीधी बात है एकदम, सब परमात्मा का है, परमात्मा का अर्पण। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये, आपकी वस्तु नाथ आपके समर्पण कर दी। अपनी ईमानदारी है कि अपनी वस्तु है नहीं, अपने आए थे तो लाए कुछ नहीं, और जाएंगे तो सही यही पड़ा रहेगा, तो जाएंगे कुछ नहीं, तो हमारा कुछ नहीं है। ये बात सही है, ये सही बात मानना ईमानदारी है, और उस चीज को मेरी मानना ये बेईमानी है। बेईमानी छोड़ी मुक्ति हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण।